นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะอัสสาลายนะสูตรทรงโปรดอัสสาลายนะมานพมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่613มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันในนครสาวัตถีก็ในสมัยนั้นแหละพราหมณ์ผู้มาจากแคว้นต่างๆประมาณ500คนพักอาศัยอยู่ในนครสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นพราหมณ์เหล่านั้นได้คิดกันว่าพระสมณโคดมนี้ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์ทั่วไปแก่วรรณะทั้ง4ใครหนอพอจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ก็ในสมัยนั้นแลมีมานพชื่อว่าอัสสลายนะอาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถียังเป็นเด็กโกนศีรษะมีอายุ16ปีเป็นผู้รู้จบไตรเพศพร้อมทั้งคัมภีร์นิมัตถุและคัมภีร์เกตุกะพร้อมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีร์อิติหาสะเป็นที่5เป็นผู้เข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรณ์ชำนาญคัมภีร์โลกายตนะและตำราทํานายมหาปุริสลักษณะครั้งนั้นพราหมณ์เหล่านั้นคิดกันว่าอัสสลายนะมานพผู้นี้อยู่ในนครสาวัตถีมีความชำนาญในคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้เขาคงสามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ดังนั้นพระมานั้นพากันเข้าไปหาอัสสลายนะมานพได้กล่าวกับเขาว่าพ่ออัสสลายนะมานพผู้เจริญพระสมณโคดมนี้ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์ทั่วไปแก่วรรณะทั้ง4พ่อจงเข้าไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเมื่อพรามทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วอัสสลายนะมานพได้กล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าท่านผู้เจริญได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีก็อันบุคคลผู้เป็นธรรมวาทีย่อมเป็นผู้อันใครๆจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แม้ครั้งที่สองพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัสสลายนะมานพเหมือนอย่างครั้งแรกในครั้งที่สองอัสสลายนะมานพก็ได้ตอบกับพราหมณ์เหล่านั้นเหมือนอย่างครั้งแรกแม้ในครั้งที่สามพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัสสลายนะมานพอย่างนี้ว่าพ่ออัสสลายนะผู้เจริญพระสมณโคดมนี้ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์ทั่วไปแก่วรรณะทั้ง4พ่อจงเข้าไปโต้ตอบพระสมณโคดมในคำนั้นก็พ่ออัสสลายนะมานพได้ประพฤติวิธีบรรพชาของปริพาชกมาแล้วพ่ออัสสลายนะมานพอย่ากลัวแพ้ซึ่งยังไม่ทันรบเลยเมื่อพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วอัสสลายนะมานพได้กล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้ายอมไม่ได้แน่ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีก็อันบุคคลผู้เป็นธรรมวาทีย่อมเป็นผู้อันใครๆจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ก็แต่ว่าข้าพเจ้าจะไปตามคำของท่านทั้งหลายก็ได้ลำดับนั้นอัสสลายนะมานพพร้อมด้วยคณะพราหมณ์หมู่ใหญ่พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับได้ปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งลงณที่ส่วนควรข้างหนึ่งครั้งนั้นอัสสลยานะมานพได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะประเสริฐวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะขาววรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นย่อมบริสุทธิ์คนที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรของพรหมเป็นโอรสของพรหมเกิดแต่ปากของพรหมเกิดแต่พรหมอันพรหมเนรมิตแล้วเป็นทายาทของพรหมในเรื่องนี้ท่านพระโคดมมีความเห็นว่าอย่างไรในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอัสสลยานะก็นางพราหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีประจำเดือนบ้างมีครรภ์บ้างคลอดบุตรบ้างให้บุตรดื่มนมบ้างปรากฏอยู่ก็พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้เกิดจากช่องคลอดเหมือนกันก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่าพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะประเสริฐวรรณะอื่นเลวได้อย่างไรท่านพระโคดมตรัสอย่างนี้ก็จริงในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะประเสริฐเป็นทายาทของพรหมดูก่อนอัสสลยานะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านได้ฟังมาแล้วหรือว่าในแคว้นโยนกแคว้นกัมโพธและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองวรรณะเท่านั้นคือเจ้าและทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสเป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าท่านได้เคยฟังอย่างนี้ใช่หรือไม่ถ้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญถูกแล้วข้าพเจ้าได้เคยฟังมาอย่างนั้นว่าในแคว้นโยนกแคว้นกัมโพธและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองวรรณะเท่านั้นคือวรรณะเจ้าและวรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสเป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าก็มีอัสสลยานะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้กล่าวว่าพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะประเสริฐวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์วรรณะอื่นไม่บริสุทธิ์เป็นต้นท่านพระโคดมตรัสอย่างนี้ก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนั้นแหละว่าพราหมณ์เท่านั้นประเสริฐวรรณะอื่นเลวอัสสลยานะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรวรรณะกษัตริย์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้มีปกติฆ่าสัตว์มีปกติลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นคนโลภมากมีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกวรรณะพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือหรือวรรณะแพทย์เท่านั้นที่เมื่อมีปกติฆ่าสัตว์เป็นต้นเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกวรรณะพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือหรือวรรณะสูตรเท่านั้นหรือที่เมื่อทำกรรมชั่วเห็นป่านั้นจะเข้าถึงอบายวรรณะพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้อนี้ก็ไม่ใช่เช่นนั้นเพราะว่าแม้วรรณะกษัตริย์ที่ทำกรรมชั่วเห็นป่านั้นเมื่อตายไปก็พึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกแม้วรรณะพราหมณ์แม้วรรณะแพทย์วรรณะสูตรก็เป็นอย่างนั้นความจริงแม้วรรณะทั้งสี่ผู้มีปกติฆ่าสัตว์มีปกติลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อโลภมากมีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดเมื่อตายไปก็ย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกทั้งหมดอัสสลยานะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้กล่าวอยู่อย่างนี้ว่าพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะประเสริฐวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะบริสุทธิ์วรรณะอื่นไม่บริสุทธิ์ท่านพระโคดมตรัสอย่างนี้ก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอย่างนี้ว่าพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะประเสริฐวรรณะอื่นเลวอัสสลยนะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรพราหมณ์ท่านนั้นหรือหนอที่เมื่อเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อไม่โลภมากมีจิตไม่พยาบาทเป็นผู้มีความเห็นชอบเมื่อเขาเว้นจากกรรมชั่วเห็นป่านนั้นตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์วรรณะกษัตริย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือวรรณะแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือหรือวรรณะสูตรไม่เป็นอย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้อนั้นไม่ใช่เช่นนั้นเพราะว่าแม้กษัตริย์ผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นผู้ไม่โลภมากมีความเห็นชอบเมื่อตายไปก็พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แม้วรรณะพราหมณ์แพทย์และสูตรก็เป็นอย่างนั้นความจริงแม้วรรณะทั้งสี่ผู้งดเว้นจากกรรมชั่วเห็นป่านนั้นแล้วเมื่อตายไปก็พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ทั้งหมดดูก่อนอัจฉริยะนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์จึงกล่าวว่าพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะประเสริฐวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะขาววรรณะอื่นดำท่านพระโคดมผู้เจริญตรัสอย่างนี้ก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอย่างนี้ว่าพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะประเสริฐวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะขาววรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นย่อมบริสุทธิ์คนที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรของพรหมเป็นโอรสของพรหมเกิดแต่ปากของพรหมเกิดแต่พรหมอันพรหมนิริมิตแล้วเป็นทายาทของพรหมอัสสลยนะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรพราหมณ์เท่านั้นหรือหนอย่อมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำแล้วขัดตัวสีตัวให้ฝุ่นธุลีละอองออกจากตัวได้วรรณะกษัตริย์ไม่สามารถอย่างนั้นหรือวรรณะแพทย์วรรณะสูตรไม่สามารถทำได้อย่างนั้นหรือข้อนี้ก็ไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคดมแม้วรรณะกษัตริย์ก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำแล้วอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายได้แม้แต่วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรก็สามารถทำได้ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญความจริงแม้วรรณะทั้งสี่ก็สามารถทำอย่างนั้นได้ทั้งหมดอัสสลยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้กล่าวอยู่อย่างนี้ว่าพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะประเสริฐวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมก็ท่านพระโคดมกล่าวอย่างนี้ก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอย่างนี้แหละว่าพราหมณ์เท่านั้นประเสริฐวรรณะอื่นเลวอัสสลยนะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชาในโลกนี้เป็นกษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วจะพึงทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีชาติต่างๆกัน100คนให้มาประชุมกันแล้วตรัสอย่างนี้ว่ามาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดแต่สกุลกษัตริย์แต่สกุลพราหมณ์สกุลเจ้าบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมเอามาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีไฟให้ลุกโปร่งส่วนท่านทั้งหลายในจำนวนร้อยคนนี้คนใดเกิดแต่สกุลจันทานเกิดแต่สกุลนายพรานเกิดในสกุลจักสาร แต่สกุลช่างรถสกุลคนเทอยากเยื่อบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงแล้วมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีไฟให้ลุกโปร่งอาศัยนะในความข้อนี้ท่านจะสำคัญความว่าอย่างไรไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดแต่สกุลกษัตริย์สกุลพราหมณ์สกุลเจ้าถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมเอามาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีไฟให้ลุกโปร่งขึ้นพึงเป็นไฟมีเปลวมีสีมีแสงสว่างและอาจทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นได้ส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากสกุลจันทานสกุลพราหมณ์สกุลจักสารสกุลช่างรถสกุลเดยากเยื่อผู้ที่ถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงเอามาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีไฟให้ลุกโปร่งขึ้นพึงเป็นไฟไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่อาจทำกิจที่ต้องการทำด้วยไฟนั้นได้ข้อนี้เป็นอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นท่านพระโคดมข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญแม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดแต่สกุลกษัตริย์เป็นต้นให้สีแล้วเกิดเป็นไฟมีเปลวมีแสงสว่างและสามารถที่จะทำกิจที่ต้องการทำด้วยไฟนั้นได้แม้ไฟที่เกิดจากสกุลคนจันทานที่เมื่อสีให้ไฟลุกโปร่งขึ้นแล้วก็พึงเป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและอาจทำกิจที่ต้องการทำด้วยไฟนั้นได้ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญความจริงแม้ไฟทุกอย่างก็พึงเป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและอาจทำกิจที่ต้องการทำด้วยไฟนั้นได้ทั้งหมดอาศัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพรามผู้กล่าวอยู่อย่างนี้ว่าพรามเท่านั้นเป็นวรรณะประเสริฐวรรณะอื่นเลวพรามเท่านั้นเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมกล่าวอย่างนี้ก็จริงแต่ในเรื่องนี้พรามทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนั้นอาศัยนะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้ามีผู้ชายที่เกิดในสกุลกษัตริย์และผู้หญิงที่เกิดในสกุลพราหมณ์หรือผู้หญิงที่เกิดในสกุลกษัตริย์และผู้ชายที่เกิดในสกุลพราหมณ์พึงสำเร็จการอยู่ร่วมกันเพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันของคนทั้งสองนั้นพึงเกิดบุตรขึ้นเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรกล่าวได้ว่าบุตรที่เกิดขึ้นนี้เป็นกษัตริย์บ้างหรือเป็นพราหมณ์บ้างอย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญบุตรที่เกิดจากชายวรรณะกษัตริย์และหญิงวรรณะพราหมณ์หรือบุตรที่เกิดจากหญิงวรรณะกษัตริย์และชายวรรณะพราหมณ์นั้นเหมือนมารดาเหมือนบิดาก็ดีก็ควรกล่าวได้ว่าเป็นกษัตริย์บ้างเป็นพราหมณ์บ้างอันสลายนะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้เขาพึงผสมแม่ม้ากับพ่อลาเพราะอาศัยการผสมของแม่ม้ากับพ่อลานั้นพึงเกิดลูกม้าแม้ลูกม้าที่เกิดแต่แม่ม้ากับพ่อลาเหมือนแม่ก็ดีเหมือนพ่อก็ดีก็ควรกล่าวได้ว่าเป็นม้าบ้างเป็นลาบ้างอย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญแม้ลูกผสมนั้นก็ย่อมเป็นม้าอัสดรในเรื่องของสัตว์นี้ข้าพเจ้าเห็นว่าต่างกันแต่ในยะต้นในเรื่องของมนุษย์เหล่าโน้นข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ต่างอะไรกันอัสลัยนะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้พึ่งมีมานพสองคนเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอันอาจารย์แนะนำคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอันอาจารย์ไม่ได้แนะนำในสองคนนี้พ รามทั้งหลายพึงเชื้อเชิญคนไหนให้บริโภคก่อนในการเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในการเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีเขาจะเชิญคนไหนก่อนข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญมานพผู้ศึกษาเล่าเรียนที่มีอาจารย์แนะนำให้บริโภคก่อนข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญของที่ให้ในบุคคลผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ไม่ได้มีอาจารย์แนะนำจะมีผลมากได้อย่างไรเล่าพระสลายนะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้พึงมีมานพสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งศึกษาเล่าเรียนอาจารย์แนะนำแต่ว่าเป็นคนทุศีลมีธรรมอันหลามกคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมทั้งสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนไหนให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีเขาจะเชิญคนไหนให้บริโภคก่อนข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายพึงเชื้อเชิญมานพผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมให้บริโภคก่อนในการเลี้ยงของผู้มีศรัทธานั้นข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญของที่ให้ในบุคคลผู้ทุศีลมีธรรมอันลามกจะมีผลมากได้อย่างไรเล่าอัสสลัยนะเมื่อก่อนท่านได้ไปยังชาติคือกำเนิดครั้นไปยังชาติคือกำเนิดแล้วได้ไปในมนครั้นไปในมนแล้วกลับเว้นมนนั้นเสียแล้วกลับมายังความบริสุทธิ์อันทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่ที่เราได้บัญญัติไว้แล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้อัสสลัยนะมานพนิ่งเฉยเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณในที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าอัสสลัยนะมานพนิ่งเฉยเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณแล้วจึงได้ตรัสกับมานพนั้นอย่างนี้ว่าอัสสลัยนะเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมกันที่กระท่อมอันมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าเกิดมีทิฏฐิอันลามกขึ้นอย่างนี้ว่าพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะประเสริฐวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะขาววรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นย่อมบริสุทธิ์คนที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรของพรหมเป็นโอรสของพรหมเกิดแต่ปากของพรหมเกิดแต่พรหมอันพรหมเนรมิตแล้วเป็นทายาทของพรหมดังนี้อัสสลัยนะอสิตาเทวละฤาษีได้ทราบข่าวว่าพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมกันที่กระท่อมอันบุงบังด้วยใบไม้และเกิดทิฏฐิอันลามกเห็นป่านั้นลำดับนั้นอสิตาเทวละฤาษีจึงปลงผมและหนวดนุ่งผ้าสีแดงอ่อนสวมรองเท้าสองชั้นถือไม้เท้าเลี่ยมทองไปปรากฏในบริเวณบรรณศาลาของพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนนั้นก็อสิตะเทวราฤาษีเดินไปเดินมาอยู่ในบริเวณของพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนนั้นและได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดเนาะท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดเนาะลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนจึงได้กล่าวกับอาสิตะเทวละฤาษีว่าใครหนอนี่เหมือนเด็กชาวบ้านเดินไปมาในบริเวณบรรณศาลาของพวกเราแล้วกล่าวอยู่อย่างนี้เอาละเราทั้งหลายจะสาปแช่งมันอัสสลัยนะลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนนั้นพากันสาปแช่งอาสิตะเทวละฤาษีว่ามันจงเป็นเท่าเป็นจุนไปจงเป็นเท่าเป็นจุนไป จงเป็นเท่าเป็นจุนไปอัสสลยนะพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนพากันสาบแช่งอสิตะเทวละฤาษีด้วยประการใดๆอสิตะเทวละฤาษีกลับเป็นผู้มีรูปงามกว่าเป็นผู้น่าดูกว่าและเป็นผู้น่าเลื่อมใสกว่าด้วยประการนั้นๆในครั้งนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนได้มีความคิดกันว่าตบะของพวกเราทั้งหลายเป็นโมฆะหนอพรหมจรรย์ของเราทั้งหลายไม่มีผลด้วยว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายสาบแช่งผู้ใดว่าจงเป็นเท่าเป็นจุนไปผู้นั้นบางคนก็เป็นเท่าไปแต่ผู้นี้เราทั้งหลายสาบแช่งด้วยประการใดๆเขากลับเป็นผู้มีรูปงามกว่าเป็นผู้น่าดูกว่าและน่าเลื่อมใสกว่าด้วยประการนั้นๆก็ในที่นั้นอสิตาเทวราชฤาษีได้กล่าวขึ้นว่าตบะของท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นโมฆะก็หาไม่ได้และบรมจันทร์ของท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่มีผลก็หาไม่ได้เชิญท่านทั้งหลายจงละความคิดประทุษร้ายในเราเสียเถิดฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวว่าเอาล่ะพวกเราทั้งหลายยอมสละความคิดประทุษร้ายในท่านละแต่ว่าท่านเป็นใครเนาะท่านทั้งหลายได้เคยยินชื่อของอสิตะเทวละฤาษีบ้างหรือไม่ท่านผู้เจริญเราทั้งหลายได้เคยยินชื่อนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายเรานี่แหละคืออสิตะเทวละฤาษีนั้นอสลยนะลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนพากันเข้าไปหาอสิตะเทวละฤาษีเพื่อจะไหว้อสิตะเทวละฤาษีได้กล่าวกับพราหมณ์เจ็ดตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าพวกท่านมาประชุมกันในกระท่อมอันมุงบังด้วยใบไม้ในราบาเกิดทิฏฐิอันลามกขึ้นว่าพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะประเสริฐวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะขาววรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรของพรหมเป็นโอรสของพรหมเกิดแต่ปากของพรหมเกิดแต่พรหมอันพรหมเนรมิตแล้วเป็นทายาทของพรหมข้อนี้เป็นดังนี้จริงหรือพราหมณ์ฤาษีเจตตนนั้นตอบว่าจริงอย่างนั้นอสิตาเทวราฤาษีจึงกล่าวว่าก็ท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาบังเกิดกล้าวได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่พราหมณ์เลยข้อนี้ไม่ทราบเลยท่านผู้เจริญก็ท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือไม่ว่ามารดาบังเกิดกล้าวตลอดเจ็ดชั่วย่าและยายของมารดาได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่พราหมณ์เลยข้อนี้ก็ไม่ทราบเลยท่านก็ท่านทั้งหลายรู้อยู่อย่างนี้หรือว่าบิดาบังเกิดกล้าวได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางพราหมณีเลยข้อนี้ก็ไม่ทราบเลยท่านก็ท่านทั้งหลายรู้อยู่อย่างนี้หรือว่าบิดาบังเกิดกล้าวของท่านตลอดเจ็ดชั่วอายุคนปู่ตาของบิดาได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่พราหมณีเลยข้อนี้ก็ไม่ทราบเลยท่านก็ท่านทั้งหลายรู้อยู่อย่างนี้หรือว่าการตั้งครรภ์จะมีได้ด้วยการอย่างไรท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่าการตั้งครรภ์จะมีได้ด้วยการที่มารดาอยู่ร่วมกันกับบิดาเมื่อมารดามีประจำเดือนชาติผู้เกิดในครรภ์ก็จะปรากฏการตั้งครรภ์ย่อมมีได้เพราะความประชุมกันด้วยเหตุสามประการอย่างนี้ก็ท่านผู้เจริญทั้งหลายอ้อนวอนได้หรือว่าได้โปรดเถิดขอสัตว์ที่เกิดในครรภ์จงเป็นกษัตริย์จงเป็นพราหมณ์จงเป็นแพทย์หรือว่าจงเป็นสูตรข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายอ้อนวอนอย่างนั้นไม่ได้เลยเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านผู้เจริญทั้งหลายจะรู้ได้หรือว่าท่านทั้งหลายเป็นพวกไหนข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อเป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายไม่รู้เลยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพวกไหนอสลยนะ ก็พราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนนั้นอันอาศิตะเทวละฤาษีซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภการเกิดของตนย่อมตอบไม่ได้ก็บัดนี้ท่านอันเราซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภการเกิดของตนจะตอบได้อย่างไรท่านเป็นศิษย์มีอาจารย์ยังรู้ไม่จบเป็นแต่ถือทัพพีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัสสลยานะมานพได้กราบทูลว่าพระสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่องอัสสลยานะมานพจบฟังธรรมคำพุทธ